जब नाथवा अपने घर से चलता है, कार में जाता है या किसी चीज में भी जाता है, तो वो अपना उसका पैसा खर्च होता है, वक्त खर्चा होता है उसका, 3-4 घंटे लगाता है, तो वो कहता है कि मैं जो हूँ इस वक्त के पैसे लेता हूँ, नाथ पढ़ने के नहीं लेता। दिल को जिस तरह मना ले, अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मुझे कोई इमाम समझ में आता नहीं और 12 मील दूर मेरे को इमाम समझ में आता, जुम्मा उसके पीछे पढ़ता हूँ, अब मैं किससे टिकट लूँ? अच्छा, फिर मजे की बात है, किराया भी मेरे को हल्का नहीं चलता, बस में मैं नहीं जा सकता, ट्रेन में सफर अपने से नहीं होता, देखो हवाई जाती रिटर्न टिकट चाहिए। माफ कीजिए, अगर दिल का चोर नहीं पकड़ रहा तो मुझे बता दीजिए। तो नाथवान की हालत ये हो गई है। तो इस सूरत में वो अगर कहे, दिल को मना ले कि मैं अपने इसकी उजरत लेता हूँ, वक्त की उजरत लेता हूँ, तो नमाज भी आधे घंटे तक पढ़ी तो इसकी उजरत किससे मांगोगे? तो नमाज ताकत है, ताकत पर उजरत हराम है। तो ये नाथवानी ताकत है, ये अमरे मुस्ताद है, आप मत जाओ, किसने कहा नाते पढ़ो? पढ़ना तो खुद ही आपको है, अगर आप मना कर दो तो कौन आपको गन पॉइंट पर ले जाते हैं? पढ़ लेना तो पैसे क्या देगा, जो है वो भी खाली कर लेगा। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد